bilmem sıhhat bulmaz. Hicraneler var, dert vuran yâre eylersin derman. Her can kabul etmez, firaneler var, firaneler var, firaneler var. Dert vuran yâre eylersin derman. Her can kabul etmez, firaneler var, firaneler. Fanisin dünya, vay dünya dünya, fanisin dünya. Canle cananı alansın dünya, alansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya, vay dünya dünya, fanisin dünya. Aşk ile pervane dönersin dünya, yalansın dünya. Alansın dünya, yalansın dünya.